Bismillahi Rahmani Rahim. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Al-Malik al-Qudusi ala bidikati. Huwa alladhi ba'atha ilayna rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablihi lafi dhalalin mubin min qablihi lafi dhalalin mubin wa in kanu min qablihi lafi dhalalin yikuma fo nyam se mor ya fam nam ele yere an ne nakri nam wo fo wallahi yani ke lon yira majlis te ke ya marhaba ni ka taati majlis la yini yere kala moden na wallahi la wole wole ni ko sa wo tu nana wole ko sa men ni nana ti wajura lon yira tu yikuma fo nyam se mor ya me ka amuta ka nayu taw hada huwa al murah wo yo wo ko sa na kuri ka ta yuta bi lillahi ma femi ala tanu ya fi samawa ni beta wuro bi lara ayya Melgariala Sanuya, Pisamawa, هو الذي بعث اليومين من يتلو عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإنهم من قبل لفي ضلال مبين من قبل لفي ضلال مبين وإنهم من قبل لفي ضلال مبين ولا لك أيها المعقول قال لك الملك القدوس على البستان يا مسائي سنة يا مسائي an kulli ma la ya leko be nam so fadi ben ala ye ala sanu yara ka bo bi na te man kru do ti ala sa ala be sanu ya mata ye ala aziz nam william mata aziz zu intiqa maraba kawgo ha dun tanar karawa baga dun tanar karawa baga nam e ka fa dun tan ya bu nyara nyonya mata mi yi karawa ki fa nam wulki ko adin wala je baza ni ka yirto ko e te kam bele ya Nika bakuya uri yitoro kafara wallahi kawo aziz naam aka kosi duam na kawo ni be na kri na wallahi la nika bakweti na kri ni me sigelo chemi wura bone konno kallu ka tereni fere tere siele ko on midi kwale lu bone kono ka data ka tere fie ka dufa nika se ka tere dufa dela ta la tege wuri allah allah ala ka ko to duam na toy ni na kri bolla ni man ni ka bakweti na kri ala yin lebu ki fa ki ha هو هيدو جانا مارا عزيز ويو على الكريم الحكيم كاوكو كان يا باغا نعم aka pusi nyama nam elele na ye eta hakla ninna nam pamanya na luka nyana wallahi la anje ala taka wallahi nyana ya nena kirinyini baga nam atu ala taka kawo elen be nena kirinyina nam atu ala taka wallahi ni ka fe ti atu ala taka yina ku ku leke yisigele yisige ku illa be ti ala yi ku kar ki du janama ya Allah anje ala bi ayar man qur'an ani tere ala sala la nya ala sala la nya wallahi ala sala la nya dawarti se ka ala fente kada do janna fondara te gusura wote ala trompe ye mor le trompe ya no le trompe ya medde ka la trompe Allahu akbar ala kre hakim yo ko se do na pe yo bele ni ka bakubi so ron bolu poe nam yo la de basa le ne na basu minum yatilu alaihim ayati wa yusakihim wa yalimuhum alkitaba wa alhikmata wa inganu mingabulu lafidalalim mubin mingabulu lafidalalim mubin wa inganu mingabulu lafidalalim mubin kan se ala lakil ku hakim hakim ya duwale be nam la dora nabile nuha naham alayhi salam wiyo marmori ya fanyi nam kakasini soro nam nuhayara wiyo la dora karmo abe akabu do ya bete mera mm uru mi bete mera kambo uru e kaye ka yo e kon ka keto pe ya ya kra ka yero nam walla bi sa fihim alfa sanna illa musina hada wa mutufan wa mudhalimun zalimun wa mudhalimun zalimun wa mudhalimun nam aka uru fere uru du kya fere amila yu nu haka na yero ko marhaba uru ajaju naam ha urdu asanadul laburari sayadul mukarrabin asanadul laburari sayadul mukarrabin sayadul mukarrabin asanadul laburari ina kuma ko enyam se suru mayame naam ube kura naam dugi na ya ne lai mon za ko ke naam dugi mbie ya ko sahe ne idris ka ke naam dugi mbie ya ko wallahi me woro e fa ka nyo naam ya le ko ke naam hala to ko ye ya te fa nya wole do si gila fa nya wole no ya to le mo karabi asana tu na burare ya to le mo karabi ne la kana kere kere ki sigi duwa na mogo tuka dele do karanka kanya ni e moma alel betambi nam alel betambi alel betambi nam e tora yer korzi ya ha ka kuma fahra yara ubana nam ka tama fahra yara ubana nam nyumbu ita kuma ichike nam wallahi kuma ichike nam kuma tonganya nden der kuma nyuma foranga na kuma tufo nam atinya kan tega besana yota nam chomba siama de biale ferra nam pere arka ye be ku ku kera nam tika fam wallahi arya ke eta kan abe tinda aka na to labura nal kala doy ya ba ita ka wote kala biya kala nabi ala na to labura se ya de mukara mobe kan se ga sana de ta mobe nam ni mi mar ala ye ni ka barara na be da muzura hala ta fika wuka bore ma ti Allah akbar na be lido zura hiye ema ya kama te barano ade ka bore ya wala ko ite mo ele le beda muka six te me be kuna wal be nambe kuna ha ne le ke ne le ya be e be tabar ama ko be fe ai ama ko be fe ai ara pa nyayo naam na mi le nu ka fa musturu ma ko na ko uri aja du yo uru ko ai na mi nu naam hal be ya ko ni jaju ile sambo yo ele nu naam ala le kile da masa mi kile da ki nya de naam wole kan du naam de man le ni nda wo naam ndam ba le kan naam e kwat dan lo naam wa sa yo la burar se ya de mo rabbi ana na la burar se ya de mo rabbi don bar ko na mi le nuho yakumo hala rato la ko nuho de ba ko kara wo yo no ta bien ben aka ko to Abdul Ghaffar Abdul Ghaffar na mi le nuho to de Abdul Ghaffar wallahi ya na min al arab mo na mi le nuho lar wallahi la don bar mi fo naam larabu be nam nyon kon no marhaba mo dama marhaba larabu naam ya kham dakir Abdul Ghaffar naam akuru ta kuma mi aka fo yo aka wala tasi ye kombo ka kombo har kana ke afa ma ko nuwo ko kombo se ya ba naam aka jiri tawtali ko mulle ka alnala bla nyona naam ah ye ko ya de ala ka kumi sigi duwa bina atoyi naam elele na ye kwa mai naam me ala wo fe ale ka ala ati hikma dole ko ya hikma dole ko naam wallahi la anike ala ka hakimi ya ko naam dole bo iyo ala be hakimi ye naam ka korona jika de am naam kala kira kira ya am naam e na o kira bal pan naam o ala taala de o ala de ala be mata ye mata mata me ka kira ya ke rasul kira dora umia karambare elomi karambare le tierra umia karambare elomi maraba Karambare le corona umia karambare elomi karambare le corona umia karambare elomi karambare le corona minomo karambare minomo kabare yere jeti jeti la ardenu ya kelo kira le ala kana ke o aya ke manga ne ma aya ke ala ta corona ayara waylaki ala jire stan ya tan ya ke arra waylalimu kadan ge ar london london alitaba waleki maga kimanga ne london alitaba waleki maga ane le ke maro alitaba waleki maga ane halala ro alitaba waleki maga ane haramu ro alitaba ana abaru ru alikitaba ana kasatu ru alikitaba ana amsalu ru alikitaba ana du'a ru alikitaba kitabura walikimada nilekima wa in wallahi bunyae kanu mangande kera mingabulu galingale la bidalale kira ba mana ba la bidalale ne mama la min mana ba la bidalale ala ku walal be masaye a hakmiya konno alil ka la kira ci aka ci alala na be karambar ye nam ka ci katara karambar tu nam allah karambar ya ala kira ye ala kira ma furu ni karambar ya ye kamalun fi wasfi allah wa kamal ya kadi ala kira ma amahuru ra nam kunfiya ta ma furu kadi ala kira ma ube kamal ya amahuru ra kunfiya kabo ala kira ke kata monyo bere fe nam next allah ube na ti nam ube na ti kunfiya wa ta nam doya ye mi ni ka la mi ni ka ta fe ma ji ba nam akwalil mem masaye mi kala kira kira ya kadima nganima ni ala ala be karambariye ala kira ta karambariya ube mujizatun mujizatun bi mujizatil kubura ala kira ta mujiza bugo babar dole be akumbiyai iyo anje ngoso mor kana banka ye iwo nyamti wori re bi akora ina ma yuallimuhu bashar ko ke dole be allon ni ra ko tafini anje ko farbi ke dole ala kira ta manta ke ape akata ke kange wa to ke dole jabur numuke naam alati be atikera akal jona mor kitabur dorlo naam bako yahudi ar kitabu do na sora tala de akare kisar dor lo mi ala tira wura jo baya ko so do aya ni ke nam nyon ku mar me tabi na ta lo mo mi do lo rado ma e sigi sigi nar ye a do le be al jabru ye akare kisi nay do wol mi anana ki tire ya kan fo ar ko ina mayo al ko ta ay abar ki tin mu che mi ko wol mu che nam ku ma mi ko ra abul ko ta mu ko mala be ko ngire ala nam munkir ala sahih par bi jakku ma mira da aduna ko na ko iyo wulo ko sala ci ran na umriya iyo ak te wor lo nam te ka iyo e ala ci ra ka te wor lo te ka nam corona bi e ka ji ka di ale la nam waya di am nam to ma wa sa ti ale yi wallahi da adira mo amir tu ma o abara mo amir kon no o tu ka karambar ye nam karambar lu nam ala kira ta soro ar konono de wole koso dunya lon ba gar tu ka wuri tu je te lon ba ga dore ta no ta ti la ru je te koyi naam ka to no mo mi kana bo ar konono al sabura atu ka e toso ala wallahi la aniki ala ko wallahi aka la mi do di aram tiya wole be ala kira yi wallahi de ala kira do nana e mor londi qur'ana ra ayar londi leki marra ala kira na nya mangan te be nyamaw na boro iyo de qur'ana na ninko gona kana ma an de benyama anya wuto qur'ana be mir farao anya tu ko wallahi la ji wayngano maraba wallahi rabbil alamin mubin min habula rabbil alamin mubin ulugo dangu masera nanga ta soro lana mir be jowo barfe nanga ta le lana fere anisula me ta kaida artibe nam anya tutu nam anya tutu sahe anya tutu la namiru ala kira ka soro maka ka bunur kana hal kana wuri na ka fo ile gona kan ke ya ile tita foira ya ile tita foira nam ai ile gona kan ke mi wura ini e ba ma ya bie e da na ka e dem na nyana maka ta su do ba yo mo ke ban ne den ka fa fa ta nam ko ni ya ka bo ya ka dom na ke ne ka ta o ba Naam edana ko doke la o biete be mangan ya a duar biar fe tour be biar fe ni sanga minare den dor na kata do noy ala ba kar fa kay naam sar be biar tar ko mana mana naam kar mo ko sa ku rubie naam ko mana ni yo ko do mama na nda warte ya ala tira ta na ko biedu fa la na ko mir biam be naam nyanga fere ani sharia mabe naam anya to ko ya ato de kedli anyu kuman ni ariel naam anyu kuman nabi o de o ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana naam ita modo so mudora ale biara sangelinde santante sanchemete ale uraka bema bema bema so albol kukera naam ila na wul kene tere bamana ardo kumeta ta kujulo arami keta nerga keta ha ala ma bete ya o do ila sabil rabbika naam bil hikma wal mau'izatil hasana naam iga fa kuma na mo kuma na ye kuma ra mi ka kuma ta ka wul ka boy ko le taxi ka je de pou sa ha je be kuma na koroka na ya ya ma ko am o de je ala ko fa ko ra na ko nyaani na ara wuri matina wa qura suma tatafakkaru ma mi so aybe ko mi je allah allah ani je ara lo kilin kilin naam kan lo flat la ara tin kilin kilin ka tin flat la nar ka tika baran je tirke je be kuma mi ra faranta ti an wa fanya naam nar ka je de pura ta tro ma mi so ahedi kum pinjin allah sahe fa tote be kuma nyuman faran ya men ni ka kuma fo ya manja fora hal na ta ta be jera naam ata ta be jema ata ta be mutuma e kuma ta gar manja fo ko sai ba ke Allah wallahi la sahe ni demen masi ka adama denya minya naam lo parra tianya wallahi la ha da e lo parra siti se ka pe modo karawa wallahi ul koso na lamina na mile musa kira karawana mawo naam ala yere ka lo frona ti so ya me ka fa frona e kodi idha ba ila frona inna antaba faqul lahu qawlan layyina Ya da ga ra o ya sa Ya da ga ra o ya sa Iz ya ba Musa ne Haruna ara ta ga ila fir'auna Kata jene fir'auna ma ina o ali jene ba Kata jene fir'auna fe ina o ali jene ne ta ga Abu na ta afa kara hal ka ta bo fa ko la nar fla ka ta ar fla ta ku ma sa ata ku ma fra na ye taula kaula ku ma dora laina kaulan ku ma dora laina ku ma ma la la o kana ta chenin fra ona Yada la ka ro ya sa Yada la ka ro ya sa Ina banga ta si o Yada la ka ro ya sa Wal ba isra la nya Yada la ka ro ya sa Ina fa ku ma na fa ma ni ye Yada la ka ro ya sa Iku ma fa ju ko ro Yada la ka ro ya sa Ni ka fa mo kire ka ta la ma Yada la ka ro ya sa Kuma de me ka fo Yada la ka ro ya sa Yada la ka ro ya sa Kuma de me ka fo Yada la ka ro ya sa Dora arna banga ta si Yada la ka ro ya sa Wala ba arna sira la nya Yada la ka ro ya sa Wala ni ma fo ni ma kuma fa kulo nam ika fa parak parak parak parak ara ifa la kay yero kuma wallahi la abe mun kan borde ya to nam nan nam jande ese ka munike nam ita be dai ni mi ita be dal ala ka dal di ma ya dal ta ya mor kri bi hikma ya akin ni hikma yi akin ni ka wandi ka wandi mi chan ka mo do ya ka nam Come all do ya castle. Morte, Morte, I refer. Allah, I refer Morte. Don't make up, do I do so? Nam, Wallahi. Yeah. Wallahi. Nabi Morte, I read. Nam, do I guyama? I do it with you. Yeah. Yada da caro. Oh, yes. Dora in a bangata. Yada da caro. Oh, yes. What about the Alanya? Yada da caro. Oh, yes. Yar fofoka fofoka fofoka ayirene nam kire ataman no mudu maki kume fotaw jate jate dora abe malika mbe masanwa nam ta fale nan nan fayewa kube ya no amma malika mbe masanwa ako je de furu kata ya man no do so wora kire tike ni kuma biya la la ho ya da la ka e tike ni kuma biya hali ki kuma ji ba ya da la ka la la ho ya da la ka ya sha ala jira nana e kuma ni mohor yele bil hikma naam e kuma ni hikma le naam mi ala jira nana jira junara naam ala jira mana kende ko heara jur kar kare la taru fer nyala ma inshallah ala jira mana fara jur kare naam ayi nyinga le suluma naam bi ra rabbi allah batra ta yalla fayda do bi raka jira ma naam la kele ta judo kuma na nar do yeta naam ma ko ya do nyaayo naam ala jira ka kuma ta ni mohor yele Nam, Doma. Hal katasti mi kuma nana dori yelela. Nam. Wuri yelela ka jene takala kira diye maka yur biye kari. Nam. Nabe fara tari ulla ibi amena. Nam. A film mir bore moi. Iwala. Film kebar ma panyale po. Nam. Akela tili. Nam. Ala kira yabo maka koyina do madina lami. Juo mi tibe kaba kono. Nam. Juo cheme sawani bi woro. Nam. Wolti bay. Nam. Kabla bien na ju wallahi obe dana nar bien ko ka ta ta ju mirbe naam worbe do be kaba yere ko no dor ka mini naam me ala jira kelen ka bien karo la jo le ka kare naam wol milti bana ko ati bua ka jo wol ka kare mun ka ke al hikma wal mawizatu hasan naam la le haku ala al ba ina le badila kana zao ina le badila kana zao Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ala jira tuna nalale milbo. Ya la haqu tiyana bi wa zakalba. Batla halagi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ya la haqu qurana nana wa zakalba. Yo la batu tara. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ya la haqu salama ya nana wa zakalba. Kafri yatuna. Inna lillahi wa inna ilayhi ala kira kana dum maka namo kam ma fante nyam maka namo hal man kam biye ka tasira ni kendo nana ta ala toro mi ke namo hal kana bo ayere fasura namo ado ya nana oyo anana ne fanga doye la kibala lana be fanga tiana mi anya be sir jambe bi sahe